مضمون نمبر 12 اسلامی معاشرے میں رائج کردہ اصلاحات. اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان دوسری اصلاحات کا بھی خلاصہ دے دیا جائے جو ان احکام کے نزول کے بعد قرآن کی روح کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے میں رائج فرمائی. نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم رشتہ داروں کی غیر موجودگی میں دوسرے لوگوں کو خواہ اور رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو کسی عورت سے تنہا ملنے اور اس کے پاس تنہا بیٹھنے سے منع فرما دیا. حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن عورتوں کے شوہر باہر گئے ہوں ان کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ شیطان تم میں سے ہر ایک کے اندر خون کی طرح گردش کر رہا ہے. پھر مزید انہی جابر کی دوسری روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ کبھی کسی عورت سے تنہائی میں نہ ملے جب تک اس عورت کے ساتھ اس کا کوئی محرم نہ ہو، کیونکہ تیسرا اس وقت شیطان ہوتا ہے. اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ رات کے وقت حضرت صفیہ کے ساتھ ان کے مکان کی طرف جا رہے تھے. راستے میں دو انصاری پاس سے گزرے. آپ نے انہیں روک کر ان سے فرمایا، میرے ساتھ میری بیوی صفیہ ہیں. انہوں نے عرض کیا، سبحان اللہ یا رسول اللہ، بھلا آپ کے متعلق بھی کوئی بدگمانی ہو سکتی ہے؟ فرمایا، شیطان آدمی کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، مجھے اندیشہ ہوا کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی برا گمان نہ ڈال دے. ابو داؤد. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی جائز نہیں رکھا کہ کسی مرد کا ہاتھ کسی غیر محرم کے جسم کو لگے. چنانچہ آپ مردوں سے دعائت تو ہاتھ لے کر کرتے تھے، لیکن عورتوں سے دعائت لینے کا یہ طریقہ آپ نے کبھی اختیار نہیں فرمایا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کبھی کسی غیر محرم عورت کے جسم کو نہیں لگا. آپ عورت سے صرف زبانی عہد لیتے ہیں، اور جب وہ عہد کر چکتی تو فرماتے، جاؤ بس تمہاری دعوت ہو گئی. ابو داؤد. تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے بغیر تنہا یا غیر محرم کے ساتھ سفر کرنے سے سختی سے منع فرمایا. بخاری و مسلم نے ابن عباس کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا، کوئی مرد کسی عورت سے خلوت میں نہ ملے جب تک اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم نہ ہو، اور کوئی عورت سفر نہ کرے جب تک اس کا کوئی محرم اس کے ساتھ نہ ہو. ایک شخص نے اٹھ کر عرض کیا، میری بیوی حج کو جا رہی ہے اور میرا نام فلاں مہینے جانے والوں میں لکھا جا چکا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم اپنی بیوی کے ساتھ حج پر چلے جاؤ. اس مضمون کی متعدد احادیث ابن عمر، ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے معتبر کتب حدیث میں مروی ہے. ان میں سے اس امر میں اتفاق ہے کہ کسی مومن عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہے، محرم کے بغیر سفر کرنا حلال نہیں ہے. نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور مردوں کے اختلاط کو روکنے کی عملاً بھی کوشش فرمائی ہے، اور قولاً بھی اس سے منع فرمایا. اسلامی زندگی میں جمعہ اور جماعت کی جو اہمیت ہے کسی صاحب علم سے پوشیدہ نہیں. جمعہ کو اللہ نے خود فرض کیا ہے، اور نماز با جماعت کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص بلا عذر مسجد میں حاضر نہ ہو اور اپنے گھر میں نماز پڑھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق اس کی نماز مقبول نہیں ہوتی. ابو داود، ابن ماجہ، دارقطنی، حاکم بروایت ابن عباس. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جمعہ کی فرضیت سے مستثنا قرار دیا ہے، اور نماز با جماعت میں عورتوں کی شرکت نہ صرف ایک لازم نہیں رکھی گئی بلکہ اس کی اجازت ان الفاظ میں دی گئی کہ اگر وہ آنا چاہیں تو انہیں روکو نہیں. پھر اس کے ساتھ یہ تصریح بھی فرما دی کہ ان کے لیے گھر کی نماز مسجد کی نماز سے افضل ہے. ابن عمر اور ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجد میں آنے سے منع نہ کرو. ابو داؤد. ام حمید سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا شوق ہے. آپ نے فرمایا، تمہارا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا، برآمدے میں پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا اپنے گھر میں نماز پڑھنا اپنی محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ احمد طبرانی۔ حضرت عائشہ دور بنی امیہ کی حالت دیکھ کر فرماتی ہیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے رنگ ڈھنگ دیکھتے جیسے اب ہیں تو ان کا مسجدوں میں آنا اسی طرح بند کرواتے جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کا آنا بند کیا گیا تھا۔ بخاری مسلم ابو داؤد۔ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے داخل ہونے کے لیے ایک الگ دروازہ مخصوص کر دیا تھا، اور حضرت عمر اپنے دور میں مردوں کو اس دروازے سے آنے جانے کی سخت ممانعت فرماتے تھے۔ ابو داؤد۔ نماز میں عورتوں کی صفیں مردوں سے پیچھے رکھی جاتی تھی، اور نماز کے خاتمے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد کچھ توقف فرماتے تھے تاکہ مردوں کے اٹھنے سے پہلے عورتیں اٹھ کر چلی جائے۔ احمد و بخاری بروایت ام سلمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ مردوں کے بہترین صف سب سے آگے کی صف ہے، اور بدترین صف سب سے پیچھے کی، یعنی عورتوں کے قریب کی صف، اور عورتوں کی بہترین صف سب سے پیچھے کی ہے، اور بدترین صف سب سے آگے کی، یعنی مردوں کے قریب کی صف ہے۔ مسلم، ترمذی، نسائی، احمد۔ ایبین کی نماز میں عورتیں شریک ہوتی تھی، مگر ان کی جگہ مردوں سے الگ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے بعد عورتوں کی طرف جا کر انہیں الگ خطاب فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ راستے میں عورت اور مرد سب گٹ مٹ ہو گئے ہیں۔ اس پر آپ نے عورتوں سے فرمایا، پھر جاؤ، تمہارے لیے سڑک کے بیچ چلنا درست نہیں ہے، کنارے پر چلو۔ یہ ارشاد سنتے ہی عورتیں کنارے ہو کر دیواروں کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ان احکام سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں اور مردوں کی مخلوط مجلس اسلام کے مزاج سے کیسی سخت مغایرت رکھتی ہیں، جو دین خدا کے گھر میں بھی عبادت کے موقع پر دونوں صنفوں کو خلط ملط نہیں ہونے دیتا۔ اس کے متعلق کون سا تصور کر سکتا ہے کہ وہ کالجوں میں، دفتروں میں، کلبوں اور جلسوں میں اس اختلاط کو جائز رکھے۔ نمبر 5، عورتوں کو اعتدال کے ساتھ بناؤ سنگار کرنے کی آپ نے نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ بسا اوقات خود اس کی ہدایت فرمائی ہے، مگر اس نے حد سے گزر جانے کو سختی سے روکا ہے۔ اس زمانے میں جس قسم کے بناؤ سنگار عرب کی عورتوں کی طرف سے رائج تھے، ان میں سے حسب ذیل چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل لعنت اور سبب ہلاکت اقوام قرار دیا۔ نمبر 1، اپنے بالوں میں دوسرے بال ملا کر ان کو زیادہ لمبا اور گھنا کرنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 2، جسم کے مختلف حصوں کو گودنا اور مصنوعی دل بنانا۔ نمبر 3، بال اکھاڑ اکھاڑ کر خاص وضع کی بھویں بنانا۔ نمبر 4، روئے نوچ نوچ کر منہ صاف کرنا۔ نمبر 5، دانتوں کو گھس گھس کر باریک بنانا یا دانتوں کے درمیان مصنوعی چھینیاں پیدا کرنا۔ نمبر 6، زعفران یا ورس وغیرہ کے مصنوعی ابتن مل کر چہرے پر مصنوعی رنگ پیدا کرنا۔ یہ احکام صحیح سطح اور مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور امیر معاویہ سے معتبر سندوں کے ساتھ مروی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی ان صاف صاف ہدایت کو دیکھ لینے کے بعد ایک مومن انسان کے لیے دو ہی صورتیں رہ جاتی ہیں، یا تو وہ ان کی پیروی کرے اور اپنے گھر کی اور اپنے معاشرے کی زندگی کو ان اخلاقی فتنوں سے پاک کرے جن کے سد باب کے لیے اللہ نے قرآن میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت میں اس قدر تفصیل احکام دیے ہیں، یا پھر اگر وہ اپنے نفس کی کمزوری کے باعث ان کی یا ان میں سے کسی کی خلاف ورزی کرتا ہے تو کم از کم اسے گناہ سمجھتے ہوئے کرے اور اس کو گناہ مانے، اور خواہ بخواہ کی تعویلوں سے گناہ کو ثواب بنانے کی کوشش نہ کرے۔ ان دونوں صورتوں کو چھوڑ کر جو لوگ قرآن و سنت کے صریح احکام کے خلاف مغربی معاشرت کے طور طریقے اختیار کر لینے ہی پر اکتفا نہیں کرتے، لیکن پھر انہیں کو آئین اسلام ثابت کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں اور علانیہ دعویٰ کرتے پھرتے ہیں کہ اسلام میں سرے سے پردے کا حکم موجود ہی نہیں ہے، وہ گناہ اور نافرمانی پر جہالت اور منافقانہ ڈھٹائی کا اور اضافہ کر لیتے ہیں، جس کی قدر نہ دنیا میں کوئی شریف آدمی کر سکتا ہے نہ آخرت میں خدا سے اس کی امید کی جا سکتی ہے۔ لیکن مسلمانوں میں تو منافقوں سے بڑھ کر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو خدا اور رسول کے ان احکام کو غلط اور ان طریقوں کو صحیح اور درست سمجھتے ہیں جو انہوں نے غیر مسلم قوموں سے سیکھے ہیں۔ یہ لوگ در حقیقت مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ اگر اس کے بعد بھی وہ مسلمان ہو تو پھر اسلام اور کفر کے الفاظ قطعاً بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے نام بدل دیتے اور علانیہ اسلام سے نکل جاتے تو ہم کم از کم ان کی اخلاقی جرات کا اعتراف کرتے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ خیالات رکھتے ہوئے بھی وہ مسلمان بنے پھرتے ہیں۔ انسانیت کی اس سے ذلیل قسم غالباً دنیا میں اور کوئی نہیں پائی جاتی۔ اس سیرت و اخلاق کے لوگوں سے کوئی جال سازی، کوئی فریب، کوئی دغا بازی اور کوئی خیانت بھی خلاف توقع نہیں ہے۔ پردے کے احکام کی مزید وضاحت سورۃ الاحزاب کی آیت سے ہوتی ہے۔ ارشاد ہوا ہے، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور اہل ایمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کرے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ شریف عورتوں کی پہچان ہی یہ ہے کہ اپنی زینت چھپا کر گھر سے نکلتی ہیں، اسی لیے مسلمان خواتین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی چادروں سے اپنے چہرے کو بھی ڈھانپ لیں۔ ان کو اس سادہ اور حیادار لباس میں دیکھ کر ہر دیکھنے والا جان لے کہ وہ شریف اور باعصمت عورتیں ہیں، آوارہ اور کھلاڑی نہیں ہیں کہ کوئی بد کردار ان سے اپنے دل کی تمنا پوری کرنے کی امید کر سکے، انہیں آوارہ سمجھ کر کوئی انہیں چھیڑنے اور ستانے کی جرات نہ کرے۔ اس مقام پر ٹھہر کر یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ قرآن کا یہ حکم اور وہ مقصد جو خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، اسلامی قانون معاشرت کی کیا روح ظاہر کر رہا ہے۔ اس سے پہلے سورہ نور آیت 31 میں ہدایت گزر چکی ہے کہ عورتیں اپنی آرائش اور زیبائش کو فلاں قسم کے مردوں کے سوا کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں اور زمین پر پاؤں مارتی بھی نہ چلیں کہ لوگوں کو اس زینت کا علم ہو جائے جو انہوں نے چھپا رکھی ہے۔ اس حکم کے ساتھ اگر سورۃ الاحزاب کی اس آیت کو ملا کر پڑھا جائے تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں چادر اوڑھنے کا جو حکم ارشاد ہوا ہے اس کا منشا اجنبیوں سے زینت چھپانا ہی ہے، اور ظاہر ہے کہ منشا اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے جبکہ چادر بجائے خود سادہ ہو یا برقع جو زینت چھپانے کے لیے اوڑھا گیا ہے، اتنا تنگ نہ ہو کہ جسم کی ساخت بھی نمایاں ہو، ورنہ ایک مزین کڑا ہوا اور جاذب نظر کپڑا لینے سے تو منشا اور الٹا فوت ہو جائے گا۔ اس پر مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ صرف چادر لپیٹ لینے کا حکم دے رہا ہے بلکہ یہ بھی فرما رہا ہے کہ عورتیں چادر کا ایک حصہ اپنے اوپر سے لٹکا لیا کریں۔ پھر اس حکم کی علت اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے کہ یہ وہ مناسب طریقہ ہے جس سے مسلمان خواتین پہچان لی جائیں گی اور اذیت سے بچی رہیں گی۔ اس سے خود بخود یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہدایت ان عورتوں کو دی جا رہی ہے جو مردوں کی چھیڑ چھاڑ، ان کی نظر بازی اور ان کی شہوانی التفات سے لذت اندوز ہونے کے بجائے اس کو اپنے لیے تکلیف دہ اور اذیت ناک محسوس کرتی ہیں، جو معاشرے میں اپنے آپ کو آبرو باختہ شمع انجمن قسم کی عورتوں میں شمار کرانا نہیں چاہتی بلکہ عفت معاف چراغ خانہ ہونے کی حیثیت سے معروف ہونا چاہتی ہیں۔ ایسی شریف اور نیک خواتین سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر فی الواقع تم اس حیثیت سے معروف ہونا چاہتی ہو اور مردوں کے حسنان توجہات حقیقت میں تمہارے لیے موجود لذت نہیں بلکہ موجود اذیت ہیں، تو پھر اس کے لیے مناسب طریقہ یہ نہیں ہے کہ تم خوب بناؤ سنگھار کر کے پہلی رات کی دلہن کی طرح گھر سے نکلو اور دیکھنے والے کی حریص نگاہوں کے سامنے اپنا حسن اچھی طرح نکھار کر پیش کرو، بلکہ اس غرض کے لیے مناسب ترین طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ تم ایک سادہ چادر میں اپنی ساری آرائش اور زیبائش کو چھپا کر نکلو، اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈالو اور اس طرح چلو کہ زیور کی جھنکار بھی لوگوں کو تمہاری طرف متوجہ نہ کرے۔ انسان کا قول اس کی نیت متعین نہیں کرتا بلکہ اس کی اصل نیت وہ ہوتی ہے جو اس کے عمل کی شکل اختیار کرتی ہے۔ لہذا عورت جاذب نظر بن کر غیر مردوں کے سامنے آ جاتی ہے، اس کا یہ عمل خود ظاہر کر دیتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا محرکات کام کر رہے ہیں، اس لیے فتنے کے طالب لوگ اسے وہی توقعات وابستہ کرتے ہیں جو ایسی عورت سے وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ قرآن عورتوں سے کہتا ہے کہ تم بیک وقت چراغ خانہ اور شمع انجمن نہیں بن سکتی ہو۔ چراغ خانہ بننا ہے تو ان طور طریقوں کو چھوڑ دو جو شمع انجمن بننے کے لیے ضروری ہیں، اور وہ طرز زندگی اختیار کرو جو چراغ خانہ بننے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ جاہلیت کی بنا پر جو غلطیاں کی گئی ہیں اللہ اپنی مہربانی سے انہیں معاف کر دے گا، بشرطے کہ صاف صاف ہدایت ملنے کے بعد تم اپنے طرز عمل کی اصلاح کرو اور جان بوجھ کر اس کی خلاف ورزی نہ کرو۔ عورت کو بلا ضرورت غیر مرد سے بات کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالی نے فرمایا، اے نبی کی بیویو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف اور سیدھی بات کرو۔ ضرورت پڑنے پر کسی مرد سے بات کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن ایسے مواقع پر صورت عورت کا لہجہ اور انداز گفتگو ایسا ہونا چاہیے جس سے بات کرنے والے مرد کے دل میں کوئی خیال تک نہ گزرے کہ اس عورت سے کوئی اور توقع بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی لوچ نہ ہو، اس کی باتوں میں کوئی لگاوٹ نہ ہو، اس کی باتوں میں دانستہ کوئی شیرنی گھلی ہوئی نہ ہو جو سننے والے مرد کے جذبات میں انگیخت پیدا کر دے اور اسے آگے قدم بڑھانے کی ہمت دلائے۔ اس طرز گفتگو کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی ایسی عورت کو زیب نہیں دیتا جس کے دل میں خدا کی خوف اور بدی سے پرہیز کا جذبہ ہو۔ اب ذرا یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو دین عورت کو غیر مرد سے بات کرتے ہوئے بھی لوچدار انداز اختیار کرنے سے منع کرتا ہے، کیا وہ کبھی اس بات کو پسند کر سکتا ہے کہ عورت اسٹیج پر آ کر گائے، ناچے، تھرکے، بھاو بتائے اور ناز و نخرے دکھائے؟ کیا وہ اس کی اجازت دے سکتا ہے کہ عورت عاشقانہ گیت گائے اور سریلی نغموں کے ساتھ فحش مضامین سنا سنا کر لوگوں کے جذبات میں آگ لگائے؟ کیا وہ اسے جائز رکھ سکتا ہے کہ عورتیں ڈراموں میں کبھی کسی کی بیوی، کبھی کسی کی معشوقہ اور کبھی کسی کا کچھ پارٹ ادا کریں یا ہوائی میزبان بنائی جائیں اور انہیں ایک خاص طور پر مسافروں کا دل لبھانے کی تربیت دی جائے، یا کلبوں اور اجتماعی تقریبات اور مخلوط مجالس میں بن ٹھہر کر آئیں اور مردوں سے بے خوف گل مل کر بات چیت اور ہنسی مذاق کریں؟